ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. دا عمر بن خطاب رضی الله عنه دا سیرت عطرنا بعضی ضروری خبری دا عبرت دا پارا من راخستلی دا آغاز زندگی چی دا خلافت نمخ کیوا دا آغاز سناس خبری بیان شدی اگر که طول راخستل سختی دی دا وس هغه زندگی چې د خلافت د حاصلولو نه بعد او چې الله تعالی خلیفہ کړو نو په خلکو کې څنګه ژوند تیر کړل نو هغه زموږ ټول لپاره دا اسوه ده نمونه ده د تابعداري لکه څنګه چې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم په تابعداري باندې حکم شوې ده داسې د صحابه کرامو په تابعداري حکم شوې ده خصوصا د ابوبکر او د عمر په اړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اقتدوا بالذین من بعد ابي بکر وعمر تاسو زمان وروسته د دې دوه کسانو اقتدا وکړئ د ایو تابعداري وکړئ چې ابوبکر او بل عمر چې ایو څه کارونه کوي ناغا دا اللہ دا شریعت خلاف نکی پا دیو جبان تاسو داری تابیداری کوئی خاص کراغا مسئلی چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کی نوی مشہوری شوی او دا دی دو صحابہ کرامو پا دور خلافت کی مشہوری شوی نداری تابیداری دا چی دا بیعنی دا رسول اللہ خم تابیداری دا لیکن دم رد دا چی دا آغا پا زمانے کی و خبر با مشہور لی رنو دا دیو دور کی و مشہور شولا دا صحابی دی چې د زبر تابعداري باندې خصوصا امر راغلی دی. عمر بن خطاب رضی الله عنه چې خلیفہ شو دا داغ سره ډېر د غم پیدا شو چې زما ډېر غټ مسئولیت دی. الله تعالی به ما نه تپوس کی د دې د وجه نه ټوله زندگی په مشقت کې تیرا کا تقریبا لس لس نیم کاله داغه د خلافت زمانه و او ټوله مشقت کې تیرا کا د شپې به عبادت دم کا او روز تر ازي په خلکو بغرزه ده هم او د ورځې به د خلکو فیصلې کولی د خلکو لانجی به حل کولی او د انسانانو تربیت به کاو نو چاو ته ویل چې په ځان ډېر سخت را واسته د شپې هم خوب دی نه او ډېر کمی او د ورځې هم دی خوب نه وي نو صحت به دې خراب شي. هغه به فرمایلی یا اذا نمت باللیل ضاعت نفسی که د شپې زه اوده شم نو نفس مې ضایع کیږي یعنی خپل تعلق د الله مې خرابېږي. واذا غفلت بالنهار ضاعت رعیتی او چې د ورځې غافل شم به مې رعیت ضایع کی یا غبر بادی نو فکیف بالنوم مع هذان د دې دو خبرو سبا زسنگ خوب وکم از بسنگ غافل شم چل بسان امرا پغالا دی والتا قوم امرا پغالا دی او دیر لی علم دی دعی تربیت دی دعی ببارک اللہ مانا تپوس کی کلس انسان احساس بالمسئولیت وکی یعنی پا دی پویشی چی مانا با تپوس کی دار انسان میں بیرید خیر خوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تاسترو دا فرمائی دی کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتی ہی اے انسانانو تاسترو مشرانی راعیش پنکی توائی او تاسترو بدا خبرو گلو بزرگ تپوس کی گی لکه څنګه چې د شپونکینا د ګړو بزو په باره کې کلیوال تپوس کوي جزما ګړه دې سکړه نو د شي الله تعالی د هر انسان نه تپوس کوي فل امام الذي على الناس راع بادشاہ د امر عیده او داران د هغه په تپوس کوي د ټول قوم تپوس به د الله کوي چې دې قوم څه کول او څه کېدل دغه وجازه دا یو چې داخله دي بادشاہ ته او د وزارت ته او مشرت ته څه خوشاله دي او ته نه دې د باره کوي او د دې خبرې سه غم او سنشت دا فکر او سنشت دې چې دا خو د ټولو خلکو بوج ما په شابه نه راواله الله تعالی به دې ټولو خلکو ته پوسه اوس که موږ او تاسو د ټولو پاکستان د ګناهونو ته پوس موږ نه کی زګز موږ چې وسه نه کی او سوچي د دې ملک مشر دې دا غنه به الله تعالی د دې ټولو ګناهونو چې په دې پاکستان کې کیږي او ښکاره ګناهونه دي او دا په وسه کیږي د بندولو نه بندي نو دا قیامت پورخ پا دیو طولو بانی دا غم آخوزی و اللہ بیراگیری و سزا بولا ورکی تی فکر وکن وزماستا وسا نکی ایمان اللہ داری تپوس نکی ایمان با خپل شخصی با خپل کور و غیر تپوس کی لکه سنگ چی فرمای ور رجل راع او هر سرائی چی دی دا شپن که دی با خپل کور و علاو دا کور و علاو تپوس با دی صرف کی دی خزی دا بچو دا نمسو کلاسو د شاگردانو چې کوم کسان د دې لاس دلاندې دي یو مدرسه ده د استاد لاس دلاندې ده پای کې چې کوم شاگردان دا ته پوس کی او یو سړي د بوی د مال باره کې ته پوس کی چې د پلار په مال کې تاسو څنګه غلط تصرف کړی د غلام نه به ته پوس کیږي چې د مولا او د سید په مال کې تاسو تصرف کړی د زنانو نه ته پوس الله تعالی کوي د دې په باره کې چې تا د خاون د مال او دغه د بچو څخه حفاظت کړه دا عمر رضوانه د احساس بالمسؤلیت کړه احساس بالمسؤلیه معنا باندې ځان پویا کا یعنی ځانې داسې غاڼه چې مانه به ته پوس کی او الله تعالی مانده چې نه پریږي د دې د وژنې ډیره سخت تیرا ولا او رستنی بادشاہانی هغه عجز کړي دي د دینا چې داغه په شان کارونه وکي بادشاہ خلافزه پرېږده چې عوام خلک یې عجز کړي دي چې داغه په شان سختي تیرې کی لاول به دې ځنه شروع کو چې عمر رضی الله عنه په لاول د عقیدی سمره اهتمام کاوه د عقیدی نبه د عبادت او د دې اهتمام د خپل مجتمع د خپل علاقی دارنه د ټول مملکت کې چې کوم خلک دي د شپې او د ورځې دا غیو په خدمت کې سرګرم اوسېدل بازارونو باندې اهتمام کول د سړي صرف جمعات کې ناشته او د بازار غم او سره نه د بازارونو اهتمام د میلمنو د مسافرو د مجاهدینو د ټول اهتمام د یو یو کسب باندې فکر کولا چې دا هر خبر از موږ د پاره د عبرت دا عمر رضی الله عنه اول وی هغه سره چې د عقیده ډیر اهتمام وکاو وجه دا ده چې عقیده ایمان د یو سړي راسخ نشي نو د عملونه ټول ځای کیږي د سیمې سالي لکه لاندې کچخخت په بنیاد کې سړی کی دی او د پاسه بړې خپل آبادی وي کی نو دا آبادی را غورځېدو والا دا ورځ د ورځې پنځه ورځې بس باران وش را غورځيږي وا کچخخت به او به ولي کی ټول بادي به کثره ولوي دي د وژنه چې عقیده دي خرابه وا کثار څونه نفلونه وکي او منځونه وکي او عبادت وکي دا نه قبليږي د الله دربار کې په دې وجه د عقیده جوړول د ضرورت دي ډیر خلک چې فضائل بیانوي ولې د شي بیانونه پکار دي خو چې دا دیول چې شرک مکوي بدعت مکوي دا محمد رسول الله خلاف مکو یره دا اختلافی دا خبر چې بګنه بیان دي نه خبره دا به بد لګي حال ده چې دا مهتم به شان دي ضروری خبرې دي دا عقیده جوړول ضروری دي د خپل ځان او د غیر چې عقیده نظریه دي برابر نه وانه څنګه عمر رضی الله عنه به فرمایلی چې لا يعجبنكم تنتنه الرجل فی آخر الليل تاسو دې کس په دې باندې تعجب کې نه شي چې سره د شپې را پاسيږي او لګي د ګورارې خېږي او مونږ نه کوي نفل نه کوي تاره کا غړ بزر دې دې ته موږ ورې دا څه کار دې څه عمل لږ کې دې شپې را پاسيږي خدا دې تا په تعجب کې وانه چې مه حیرانېږي ولیکن من ادى الامانه وكف عن اعراض الناس فهو الرجل او فرمایلی او سره چې امانتونه ادا کول شي او د مسلمانانو د عام انسانانو د عزت د خصوصا انسان سيتي د چا عزت نه لی د چا به خبر نه کوي نه دا سره ده د باندې تعجب وکړه چې دا کمال انسان ده چې ګوره امانت ادا کوي کوم امانت چې الله د تور سپارل ده یا بندگانو سره خوشاله ده حفاظت کوي پیسې د چا سره پرتی دي هغه صحیح طریقې سره لګي صحیح طریقې سره استعمالي کار کسب وسپارل شوې ده یو ځای کې مقرر شوې ده عامل مقرر شوه ده وزیر مقرر شوه ده چې د دې امانتونو لحاظ ساتین دا سره او دا چا به خبرې نه کوي و سره منځونو نفلونو باندې کار نه کوي عمر رضوان به الله عقیدی او د امانت او دا رنګ تاسو د خپل جبه حفاظت او وکیدا کمال دا کمال د انسان دای چې عقیده جوړش عمر رضوان به اهتمام د عقیده لري زیات کاوه پاغه واقعات کې یو واقع دا خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه صحابي چې د په لاس باندې په فتح لري کې د نبی د صامت تور نه می کوسته او تور سیف من سیف الله چې چرته بلال علاقه الله فتح کوله لکه مخکې دا غډیر واقعات بیان شول روسته نور راځي د الله سبحانه وتعالى په مشیت باندې نو د خلکو توجه خالد ته پیدا شول چې خالد ابن ولید یو برکتی سره د بزده په وجه کار کی کله کله یو انسان کې څه کمال پیدا شي نو خلکو ټول توجه غته پیدا شي عمر رضی الله عنه راول کې دې چې خالد بن ولید معزول ک په غزا د یرموک کې د یرموک د غزا نه بعد چې کله ختمې درل په دغه وخت کې ابوبکر صدیق وفات شو او دی وخت دا خلیفہ شو دی او خالد بن ولید مشر دې کې چې معزول ک چې خالد د بنی د دې په ځای ابو عبیده بن الجراح په دې باندې خلک خفم شو چې خالد بن ولید یو تکړه ماهر قومندان دی د ده په لاس باندې کفار ډېر والی کی دا ولې عمر رضوان معزول کړ چې څنګه معزول کړ نو خالد وی چې سمن وطاع علی امیر المؤمنین زه بالکل تابعدار څومره کمال به دې صحابه کې د څه نه وچر که زم مشر او ما دې نه لري کې دا خو زنه من عمر ور شو خپه شل دې وخت کې سره به دې ورکوټ تانې نه به جدا کې د افغانانو په اصطلاح دې ول سوالین نه به جدا کې او دا اچھا د چړې د لاندې حکومت به اوایي حکومت لکه د باز خلکو دی او کې اوایي حکومت ده اوایي حکومت ته والا ته وی چې لکه ته داز پرېدا او د خیر د ته دی لا کې ولا شو هغه به خپه شي مرور به شي او بس لانجی به جوړي د طاعت ماده به کې نه دی طاعت د څه خلکو بل الله څنګه کامیاب شي خالد بن ولید سره سمن او طاعت بالکل تابعدار شما مې مې نه باندې هر څه کې صداګې ته تابعدار عمر له انه یو هیبت لاره او الله تعالی ولا روب عمر کړه نه به خلکو ته دای ویلې شي اے خلکو ما عزلت خالدا من سخطه ولا خيانه ما خالد بن ولید چې ما زول کړه ده په دیو جنا چې ست خفیما او یاد باندې مس خیانت دې دلې ده کنه لیکن دا ما دې لپاره معزول کړه د امارت نه لری کړه د قومندانۍ نه دې لپاره لری کړه ليعلم الناس ان الله هو الصانع دا د دې عقیدې د ښکارا کولو لپاره چې ټول خلق ته دا پته ولګي چې دا فتح را وستونکي ور الله تعالی دی دا خالد بن ولید فتح نه راوړي خالد بن ولید فتح را وستر والا نه دی فتح را وستر والا دا الله ذات دی خالد بن ولید یاس یو وسیله او سبب او وسیله جوړ کړی دا الله تعالی وسلو ته جات نه لیدا نه د بزیبل پریش اللہ تعالی دا فتح را ولیو کرنے ولی دا بو بدل نہ جرا پر اس بن اللہ فتح را وست بل صحابی مقرر کہ دا غفلا اس اللہ را وست لی ٹول علاقے فتح شلی انسان لا خالد مولید نہ لے پد کی دا کی دجر تو نہ لرے چر کون کی گنم دا لگا دام یو د توحید خلاف عقیده ده لکه که پلانکی شخصو کار بکی او قانون نبکی محمد رسول الله که چرته موجود و دین بروانی او که دا وفات شو دین بیست ختم شی الله قرآن که ویلی و ما محمد الا رسول قد خلط من قبل الرسول فایم ما توقت الان قلب تالا قابکم نبی رسول وفات کی گینا تاسو با دین پریدیس اگه با وفاتم شی دین دا الله با بین باقی ابو بکر صدیق با وفات شی دین بایی عمر ابن خطاب با وفات شی دین بایی عثمان با وفات شی علی با وفات شی رضی اللہ عنہ ما دشن اور مشران مجاہدین و علماء و خلق با وفات شی لیکن دمرغش با اللہ سبحانه و تعالی دین با باقی دی و شریف و مرگ بانی دین نخدمی دی وقت که دی کافران و اسی و شور و کچالا کمانگا و ساما ہوا جو لر وزدا جهاد ختم شو عرض ختم شو کامی بیمر تا شتی گر اخو یو پیرشان تی سره و یو گل که نازتو چرت ذکر از کاری کاو لاغا پا مرگ بانی که چرت مرگ وی پا دی بانی خود اگا نخدمی گی جهاد و نخدمی آنه اللہ سبحانه و تعالی دین چرت سو ختم ولشی خشدی اغه خبره د خوشاله دی یا د خوشاله لایق نه ده زکه د کافر عقیده اغه نشته ده د مؤمنانو د عقیده ده چې دسی یو سره نه چې زرد شي کسان به نورم به شملش او د الله د دین به باقی وي او د دین باندې به خلق رواني لا تزال طائفه من امتي د الله نبی فرمایي همیشه به یو ډول اسما د امت نه په حق باندې ولاړی لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم اغه سوق کده دې سم مدد نه کوي او مخالفت کوي دی له ضرر نه کوي او په حق باندې کلک ولاړي حق والا په قیامت پوری وي jihad به جاری وي تر قیامت دعوت به جاری تر قیامت هر څونه مخالفین را پیدا شي او هغه جوړ کی قران حدیث سوق نشه ختمه ولاړ دا غر دی غر او دا کفار او دا مبتدعين او دا باطل پرست دا چيلي په شان ته دي چيلي را لګي یو غر ته دغری ورقی دا خپل قریب ما دیگه خپل سر ما دیگه لیکن حق سو نشه ختمه ولی تیده امتحانات کلا کلا رازی امتحان جدا مسئله نرا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دا عقیده جوڑا که دا خلق دا نظری دا عمل نم پکار دا دا یو سری پا مرگ بانی دا یو مشر پا ختمه دلو بانی دین دا اللہ نختمی دا یو علم پا مرگ بانی دین نختمی اللہ نور پیدا کئی بیا نور پیدا کئی نور پیدا کئی دا یو سری پا بارک بدا که دا نلی که داو بس کار بکی و که دانو ارس ختم دا شرکیه قیده را کسوک لری دا هر دا نظام طول چی ده دا صرف او صرف اللہ تعالی چلی کل دا یو انسان پواسطه او کل دا بر انسان پواسطه چلی نیو ادا کارو دویم یو واقعی کرانگلی دی علماء ویلی چی اسی مشهور دا پسیرت کی مشهور دا پا تاریخ کی مشهور دا شهرت دا وجن آگی وی منگا نقل کرد دا نمانگیم دا غی دا وجن نقل کرد او بعد پا کنشتا چی رشتیوی دا واقع سبعید خبرانه دا چی رشتیوی عمر بن العاص رضی اللہ عنہ دا عمر بن خطاب دا طرف والیو پا مصر بانده چی تب دا غزه گورنر ما علتا یو رسمو چی دا دریای نیل چیو دریای نیلو دا یو دریاب دا پا مصر کی بیگی نو دا با پکال کی پا بعض اوقات کی دی با دسی جوش واو او نبا جاری کی دا او دا اوبه به راوڑی دلی پا کلو بانی با راوڑی دلی او خلق بی اوڑا لاؤ ویا که اوبه با بند شلی مخی با نت للی او پا دی که با دیروال پیدا شد نو دی خلقی که دای رواج و شیطانی رسمو چی دیو با چی کل دا اوڑا زرالی چی دی دریاب که با جوش پیدا که نو دی با یو زنانا چی اغا زوان جنائی باوا وادشوی با نو باکره باوا او ډیر چې ستب او په قوم کې هغه به راونه د جنکو باندې انبرو نو دا به راونه ولا هغه ته به مزیدا د جامع واشول او دا سره غاڼې به ور واشول غاړه به ملک است کو سر به ملک است کو انتهای ډولی له کسن چې وې دي او د شپې به ویولل او دا قدر یاب ته بيسته ور گزار شلا هغه دریاب به ویولل او هغه بيسته مړ شول د دې په وجه باندې بيسته دا دریاب روان شي دریا نیل که کم ده اقبه روانش دای رواج داغی یو رسمو او دا قسم رسمونه ده جاهلیت والا و دیر زید نورمو از بان پا دی زمانه که مشتره ده نمر چه کلا تن دری اونی چه تورش پا دی سین علاقه که دا رواج ده چه ماشوم را اونی چه بزمکی است خخ کی ترمرای پوری خخ کی انمایی بدن و لخخ کی بخاو رای آخ وقت پوری دایی ترسوی چه دا نمر دا تنبری ختم شو یعنی اخبارونی که بدا کار تاسو کتل ای بل ورگو تا شیطان ویلی جو طولی بودی خواهر که روب کئی شیطان رسولی بان چل که کنه ورو رسولی و ترا کئی نپا خواهر که دو بولا لکه سپ پیدا را که دا ماشوم تا پا خواهر که دو بیر او دا دی پواجه بانی پنمر که تغییر با پیدا کی دا دا جاهلیت والا رسم ده لکه څنګه چې د جاهلیت ولا رواج دا چې نر به کله تور شو نو عربو به ویل چې مات رجل عظیم نن یو لوی سړی مړل او ولد رجل عظیم لوی سړی نن پیدا شو نبی صلی الله علیه وسلم بیان وکړ چې ان الشمس والقمر آیاتان من آیات الله لا یخسفان لموت احد ولا لحیاته دا نرس په وای دا الله نه کیدی دا چې د مرګ او د ژوند وجه نه نسوري کی دا کی د لری کدا غلط دا کیدل ناولیا کیدا دا نرس په وای شری دا توری الله تعالی د بندگان د ګناوړو د وجه نه بندگان ته الله یری ولکن الله عز وجل یخیف بما عباده الله بدی بنا خپل بندگان یری چې خلق الله ته توبه وس دا د زناګان د وجه نه د بی حیان د وجه نه توریږي الله پاک په توراله را ولید انسانان د ګناونو د وجه نه پدې کې عمرو بن العاص هغه زمانہ رااله هغه دریا روشت شو او خلکو باندې راولېده او جاری کېدنه نو عمر رضانو ته سره راولې چې داسې پروګرام دی او ما خلک منه کړی چې تاسو به زنانه دریا ته نه ګذارئ خو په اسلام کې نشته لري چې تاسو او باکر جنې رانی زو دریا ته ګذاره او په دې وجه باندې دریا روانېږي دا خو ما ته رسم او رواج ښکاره کې یو ظلم را ښکاره کې نو عمر رضانو ته بیت جواب ورولې چې ډیر ښه کار دې کړل همداسې په کار ده د جاهلیت په دې رواجونو باندې رد په کار دې او د هغې مخنیوی اسلامي حکومت کې به همیشه دغه طریقې خلیفه دې دنه وجه بس بادشاه شه بس پیسې به یې دلته به روان عجب کې به چې یو مضی به کوي بس په خلکو به تکبرونه کوي خلیفه خو خادم ته وایي چې خدمتګار به د خلکو خدمتونه به کوي په ځان به سختې تېری د هر چا د حال نه به ځان خبرې فدا تاخر کار کړه او دروازه نه رد وکي عمر رضی الله عنه راولګه یو خط یو کوټه غونته ولګه او پای کې دا ولیکل چې من عبد الله امیر المؤمنین عمر بن الخطاب د الله ز بندنه دا خط ذری کما او څنګه د الله بنده دی امیر المؤمنین دی عمر بن الخطاب دی الانی لمثل د مصر دریاب ته دا خط لیکما دا ته ویلی او فان كنت تجري بامرته کتب خپل تبر وانی کنه فلا تجری مر وانی که څنګه تا جد نشه جسد په خه غواخه وان كنت انما تجری بامر الله قال لا تر وانی چر تا واه غت تر وان کړه نمنګ در رب العالمین دې ذات نه غواړو فنسال الله عز وجل ای یجری الله نمنګ دا غواړو چې تا دې روان کړي عمرو بن العاص ته ویل کړه چې دا خط دریافت او گزار کړه جنې به زیاد به کور واشه چې کله دا خط ورسېد او دریافت ورو چې شو خلق شو هغه جلا وطنې ته تیار شو نږدې د چلاقي پری دی زګه چې دریا ډېر ډک شوی دی نو په دې کې هغه خط دریا کې واچو الله سبحانه وتعالی په یو شپه کې شپاره غزه دا دریا به سکته به وتلې وي نو سبه کې روان روان ترې چې خپل حال ته ورسېږي دا د عمر رضی الله عنه د توحید د حفاظت لپاره یو مثال دی دریا په دوی کې تخپل رواني کې او ست خپل قوت یې نزا مروانېګه او رب العالمین دې رواني دا ټول نظام هغه ذات روان کړی سخر لكم النهار الله فرمایلی دا نهرونه ما روان کړی نبی تمروانی که دا غرب دا روان کی الله باندې توکل او دا الله دا ذات نه دعا هغه طلب کړ او الله تعالی دغه د جاهلیت رواج ختم کړ او د خلکو عقیدی اصلاح وشول په دې باندې دا د عمر رضی الله تعالی قوا چې د عقیدو داسې اصلاح وکاله دا د عمر بن خطاب رضی الله عنه د توحید د حفاظت لپاره یو اقدام و و یو ورځ بیت الله تراغه نه حجر اسود اختلاو مشهور حدیث ده نو اعراب او باندې چن او باز خلک حاضرو نایت دا مسله ور خوذره حجر اسود ته خطاب کاو چې انی لا اعلم انک هجر ما ته پته چې یو کانه لا تنفع ولا تضر نفع ده شاله ور کولې چې نظر ور کولې شي په دې کې ردو په دغه اعراب او باندې چن او باندې چې وردا کی دونه لري چ منګه حجر اسود کړو او مشرکان بوتان کړی منګه نداجو سره مشابه نه مشرکان چې یو د خپل بوتان نه مددونه غواړي حاجتونه ته غواړي دای کی فایده او ضرر غني منګه په حجر اسود کې ذاتی ضرر او فایده نه غنو بلکې دا د رب العالمین د محبت د وجه منګه داخلو شي دا د الله کور دی هغه له ګل دا هغه منګه دامر کړی دی دا د الله د شی لاس په شان ته دی وای سوچ حجر اسود خپل کې د هیله کې د الله د لاس نه چې چپ واخستله نو د الله لاس نه خبره راځه په نه خپل کې ځکه چې اگر نه خبره د بندگان ولا الله دا کانه مون سره لګي دا خپل کې د شل کز ما لاس مشه خپل او دی لم چې الله سور له فته انما صاف الله لك الله لك د الله سور په دې وجه باندې وای دا شاله فایده او ضرر نشي ورکول ضرر ورکون کې فایده ورکون کې ذات الله تعالی ده دا ولې متقلو ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلت كما النبي صلى الله عليه وسلم نهر دل جتي قلوا لي ما بصرف القران ما بقانا چبنا واخسته لكن زك چبكم چ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم داغه اتباع وجنا اوغه چكم کارونه کړه ټول سيدي هغه غلط نه دي هغه د حقیقت سره برابر دي هغه د الله د وحي سره برابر دي زکه د مخلو دغه توحید حفاظت ومن ذلك داغنا داد توحید حفاظت او دا شجره الرضوان هغه ونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګورو سره دایې د لاندې بیعت کړو الله سره کوم علی چې موږ به jihad کوو ځان به وجنو په دې مشرکان باندې ترڅو چې پته الله تعالی نه راکړي قرآن كما ذكر سورة فتحة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا الله فرمى زداغ مؤمنان نرازي كتاسي بعد ديوان دلان ذكر وعمر رزانو حج تراغل وشوية كتل خلوك ديوان دلان الناس منزين أكبر وإذا سكي وإذا خواه مباركة ونذا كانت النبي صلى الله عليه وسلم رضي دلان دي بعد كلا داخل منزون لذك هالتزي منزنه د دې ونه د لاندې کې د دې د برکت د وجنا چې دا ونه مبارکه ده عمر زانو امر وکړه چې دا ونه نه وي دا ونه حکم یې وکړ خپل فوجانو ته غوره لسته واله قطع کړه ختم کړه حلاله چې دا تاریخي یادګار یو ونه ولاړو د دې لاندې نبی له سم ناس ته کړی وي او صحابه کرام راغلي او بیعت یې کړی او الله پاک فتح به راوستي دا خو ډېر ښه تاریخ دی چې به دې باندې یو اهتمام پکار دی لیکن عمر رضی الله عنه د توحید د حفاظت لپاره دا ول دا د اسلامي سعودیانو کې دا صفت ده د توحید ډېر سخت لحاظ ساتي دا ټول آثار یې ختم کړل ټول آثار غرونه نشي ختمول کېږي هغه هم ختمواله هغه ټول آثار چې د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې کومه ټول ختم کړي په کومه بدی زمانه کې اگر که دا آثار باقی وي دا به خیر مونږه خوښه ده ځکه چې باندې اثر ډېر کوي چې سره علی ته ګوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم احوال سره یې لیکن د توحید حفاظت هغه ډیر ضروری دی د دې د وجنه غوونه هواله عمر رضی الله عنه دا د خلکو په شان تنو لکه څنګه چې د بدعتیان دي د مرتدعین طریقه دا ده چې شر داسې شغب لیدلې و د رسول الله شوی دا غنه به تعویق را تعوی په لاهور شاهي مسجد کې شغب راته ده الله تعالی د په دې کم ځای نه دی راوړل او لګی دی پای باندې پیسې ګټي سرتوري زنانه مرزي ورته غلو ورزي اسوک مو شریف او توای اخت اگر او باش و راشد داد نبی را سم اخت ده موږ سند پیش کی ټیک دی به خو چې سند نه شي پیش کول اسټی کارونه مکه وې نو عمر رضی الله عنه توحید به عبادت د بارا چې د خلق عقیده خراب نه شي د سند چې سبب او شیطان و چې لګ دیونه کړي کمال له عبادت یو خلق او تسجدی لګي جاهلان خلق وشته کن په مدینه کې مخبل دي چې خلق لري چې بار ودری کې بار د مسجد نه بهر او د نبی رسول قبر طرف ته سجده کوي قبله دی خوا ده قبله د جنوبی طرف ته ده او سجده دی طرف ته کوي د باج د پنجاب بریان مې لیدلی چې خپل دی طرف ته سجده کړ رسول الله صلی الله علیه قبر هغه ته بهر نه ولاړی لګي دعاګانې او دا طریقه خو سنت نه ده د توحید د حفاظت د بار د الله توحید هغه ضروری شی ده د الله سبحانه وتعالی یواله دا ذریه کې دا موږ د دې لپاره پیدا یې الله کائنات دې لپاره پیدا کړی دي الله انبیا دې لپاره را لېږلي دي د سمه چې تاسو رات څو وړي او بس بزرګي دا وس کاوه نه بزرګي دا چې کوم تا ته انبیا در کو درې دا بزرګي دا چې محمد رسول الله کو درې دا قران او حدیث کو درې دا د بزرګي وای او نه اول ختمه کړ و دې لپاره چې دا چا پسره کې دار نه شي چې دیونه کې څه کمال ونه کې خدای الله پاک یو مخلوق دې د غزې کې رسول الله سم اتفاقا دا کار کړل لکه یو بل مقام کې عمر بن خطاب څخه کسان وې د منځونه کول وې دا ولي کې وې د رسول الله سم ناس تکړه په سفر باندې روانو دي چې د مکړه و نه منګ اندل ته منځونه کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت د وجنه د دې سره مینه لرو او هغه سره مانه وکړه چې شکار مکه وي انما هلك من كان قبلكم باتباعهم اثار انبيائهم فقانو متن الله په دې تبا کړو چې د دې خبر به سره روان یو د نبی تابعداري د هغه باقي هغه در باندې فرض ده او یو هغه شی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اتفاقا کړی دی اتفاقا دې ته وایي چې د عبادت په نیت باندې نه وکړي اصل دې کې ضرورت راغله خوب کې ضرورت راځي او د شی ته ورځي په غزه کې څه سملې نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم قدامت نه دی چې د شی وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای کې د مانځو وخت راغله دی یو شریط استنشه ده لکه دلته به منځو کې منځه کړی نو زدی دا مطلب نه چې دا غزه کې نه بختور دی بس په دې ځای کې به همیشه لپاره مونږ کې یا یو ځای کې قضا حاجت ته ضرورت راغله او ته بځای غزه کې به خامخا قضا حاجت کې دا شدید نه دی لازم کړی په امت باندې د دې د وجه نه غبه د دې نه منع کړو د دې نه شرک پیدا کی دا مکوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع دغه محبت هغه به تاسو فرض دی چې جدا شه او دسی د مکانات او تعظیمونه کول چې الله رسول هغه له عزت نی ورکړي د دې روایت دا مطلب دی یو شی له الله رسول عزت نه دی ورکړي نه دی بیان کړي چې دا شی عزت مند دی او تر لګي هغه له دغه عزت او اکرام ورکې نو دې سره به په نقصان کې واقع شي په بدعت کې واقع دي ځکه موږ دا ویو چې سره د عبادت لپاره وخت خاص کینې دم په بدعت کې داخلي لکه یو شی جمعیش په خاص کې چې په دې جمعیش په باندې به موږ عبادت کوو یا جمع و رس خاص کی او دا تخصیص اللہ رسول نہیں ورکڑے دا بے پر بدعات کی داخلی گی او کچھر تا تخصیص نہ ہو نہ ور کیا سر اتفاقا نہیں کیا دا عمل اتفاقا دیتا ہوا ہے چیز سو وجہ نشتا فاندے سے ایک ہے او ثواب یہ نہ کرے نہ بدا کا وقت کی بیدا پر بدعات کی نہ داخلی گی دا بدعات تا دا سنت دا معرفت دا پار دا قیدہ ہم دا چیدی وقتی وقت منگ تفصیل نشو کولے سر پاس اشارہ متوار کرلا پیبر رضانہ دا توحید حفاظت تا گورا په تستر علاقه کې په ایران کې د دانیال علیه السلام قبر راوتی او دانیال علیه السلام یو نبی دی په بنی اسرائیل کې تیر شوی دا قبر کې وروته هغه څه لیکلي مروته چې دا دانیال علیه السلام قبر دی چې کله هغه وفات شو نو چا ورسره لیکل دننه خښ کړو ځکه خلک وپېژنده چې دا دانیال دی روغ جوړ پروت دا هغه جوسه روغه راووتله نو خلک د دې د وجه نه په فتنه کې واقع کېدل چې هغه نبی راوتی دی د الله پیغمبر چې اوس دا قبر نه راوزی او وفاتی من ټول به دا کوشش کوم منډه به وو چې په لس لکه روپۍ ویزې او په شل لکه روپۍ کوو به ځان به رسو چې در رسول الله سره ملاقات وشي زم چې هر مؤمن به دا تمنا لري چې دشي وشي نو د دې د وجه نه په هغه باندې خلک گمراه کېدل او نږدې ته چې عبادت یې شروع نشي نو هغه ابو موسی اشعري او عمر رضی الله عنه جواب راولېږي چې دشي واقع شوی دی څه وکړو نو هغه ته سمدستي ولیکل چې دشي وکړه د ورځې دیارلس قبرونه وکنه دیارلس قبرونه د ورځې د خلکو مخامخ وکنه او بیا د شپې د دانیال علیه السلام په یو قبر کې خخ کا او قبر استوران کا سر بالکل نه ښکاره کی او دغه دیارلس قبرونه دی ویم د شپې خپل حال باندې به داسې دیارلس قبرونه تیار او دا په داسې ځای کې خخ کا چې په دیارلسو کې داخل نه وي نغه دا کار وکړه د ورځې دیارلس قبرونه ویست د شپې ځان له صد لږو کسان نه هغه په هغه یو قبر کې خښ او د هغې نه بعد به دیارلس قبرونه نور دسې تیار کړل نو خلکو ته پته ونه لګېد چې دانیال سم په کوم قبر کې خښ دی نو د دې د وجه نه د قبر باندې تعمیر راوستله ورکې کړه ختم یې کړه د دې لپاره چې خلک په شرک کې واقع نه شي ځکه قبر پرستی والا شرک په دنیا کې ډیر زیات دی په خو هم موجوده اوس په انتهایی ډیر دی قبر پرستی قبرونو ته کېناستل او منجوري کول دا منجوري منجوري په اسلام کې نشته د قبرونو دا غټول او دا بادیانې په هغې کول او د هغې پخول او د هغې په جوماتونو کې راوستل دا ټول د مشرکانو عملونه دي او د قبرونو انزل او د قبرونو باندې پی غوړول او هغې باندې جنډې ودرول او هغې باندې لیکل کول دا ټول د مشرکانو عمل دی دا په دین د اسلام کې نشته دی په دې څلور مذهبونو کې هم نشته دی خو دا بدعتیانې هسې کوي ځان ته احناف وایي او مذهب حنفي کې هم دا نشته دی لیکن د خپل خواهشاتو تابع دی کنې دا په اسلام کې خو نه دي راغلي چې ته په قبر باندې لیکل وکړه قبر باندې ګنبد جوړ کړه قبر ته کښېنه منجوري وته وکړه دا په اسلام کې کوم ځای کې راغلي دي شرک د دې نه پیدا کی الله دې پرې فسر مړي پسې روان ته څومره بېوقفي ده څومره کمقلتوب ده که سړی سوچ وکړي لوی ربه ښایسته ربه حاجت پوره کوونکی ذات مهربان ذات د محبت لایق ذات قوي او قادر ذات هغه غد چې ستا خالق دی ستا پیدا کوونکی دی تا ته ستا د مرۍ نه در نږدې دی او ستا هر حاجت په دنیا په آخرت کې پوره کوي دغه الله پرې ده او د یو مړي پسې روانېږه دا څومره بېوقفي ده تاسو پرې سوچ وکړئ دې د وجه نه مشرکان خلک چې دي الله دې ته بې عقل وایي دا عقل نه لري فهم نه لري هوښیارتیا پکې نشته دی د حیواناتو په شان دي اولئک کل انعام بل هم اضل حیوان نه زیات ګمراهان دي نو د توحید حفاظت ته ګوره چې عمر بن خطاب رضی الله عنه توحید حفاظت په دې طریقه کوي دارنګه عمر بن خطاب رضی الله عنه د توحید حفاظت په بدی طریقه مکاوه او د بدعت رد وکاو د بدعت سخت دشمن عمر بن خطاب رجانو چې په دین کې یو خبره اندشه پیدا نش چې هغه د الله د دین نه نی او دای پیدا کی دا غنه به سخت ځان سات د دې د وجه نه دا به فرمایل ډیر نشنا خبره کړه د ازمن بده مقلدین منه رد کړه هغه وخت هغه ویل دي چې اهل الرای اعداء السنن دا اهل رای دي دا رای په سچ رواني دا خپل عقلیات او قیاسونه چې جنگي دا وي د سنت د رسول الله دشمنان دي د نبی رسول الله د حدیثو دشمنان دي تعيتهم الاحاديث ان يحفظوها احاديث د رسول الله نشي یادوله د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث سره مینه نشته دی نه یادی په دې اهتمام باندې نه کوي په دې اهتمام نه کوي نفقالوا بالرای ندیره ولګي دا نه پرای باندې خبرې کوي چې زما رای داد او زما رای داد دا شي خبرې کوي لګي نفضلوا اضلوا خپلم گمرا نور خلکم گمرا کړو او بیا غدا او فرمایل چې ان نقتدي ولا نبتدي منګه د الله د رسول اقتدا کوو د قران د حدیث اقتدا کوو د ځان نه دین نه جوړو ابتدا نه کوو د سر نه دین نه جوړو ونتبع ولا نبتدع او منګه تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بدعات نه پیدا کوو او ما نضل ما تمسكنا بالاثر ډیر ښه استخبري دا کړی دا هریو خبره چې ګوره د حکمت نه راکړه هغه وخت پورې به موږ نه گمراه کیږو تر څو چې موږ په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې منګولې لګولې دا ډېره خوږه خبره ده ما نضل ما تمسكنا بالاثر چې په حدیث رواني الله تعالی به نه گمراه کوي تر څو چې موږ په حدیث رواني هیڅ کله به گمراه نه شو خلکو ته به دا مسله ورخوله مخکې هغه حکم ویلو چې یو شاید درې سو درو باندې والو په دې وجه باندې چې هغه کتاب رسولو خلکو ته هغه وو صبيغ دا غنمو خلکو دې کتاب یو عمر او توی جداد قران نه دی وینا درې سو درې ولا ورکړل ابه او توی جوشا کتاب روان کا او بو په واچوا او ولای باندې پراکا غدید پر چا سی بالکل ختم شي او دا بشاته نور نه ابه د سورۃ یوسف او دنیا اتنه او توی له دا خبره متوکل لا چې په قانون مزر الله په دې تبا کړو انما هلک من کان قبلکم لانهم اقبلوا على كتب علمائهم واساقفتهم دخلوا مشران بكتابون باندي ورارام شو اغيط متوجيش وتركوا التوراة والانجيل توراة انجيل بريفضة حتى الدرساء وذهب ما فيهما من العلم غزة علشو باقي جكم علم غيست ختمش داشا مكة اغيان منك دا دينا جدي بس موارد دا سي خبرو بس دا الله سبحانه وتعالى كتاب كيسي دا كوا حتى يترتلوا نمرګور دا داوی چې دا رمل چې موږ کوو سره چې لاول کې لاړ شي نه پهلوانی کوي په دې اولنی ثواب کې درې ګردش کې پهلوانی په شان تک پکار دی دا سنت تر هغه نه یې فرمایي چې ففیم الرملان دا رمل موږ ولې کوو دا پهلوانی دا خو مشرکان ته موږ یې کاری کړو واغی تم ځان ور کوذلې خپل طاقت مت ور کوذو په صلح د حدیبیه کې د صلح د حدیبیه نه یو کال بعد اوس خو مشرکان قدم شي د اوس لګی دا کار بیم کوو نو دیو فرمایل چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا وسی که علت ختم شوه دی سبب ختم شوه دی نبی به هم کو زکه چې لانه شئ فعله رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا ندع امرا فعله رسول الله صلی الله علیه وسلم کار موږ نشو پرې فضل چې نبی صلی الله علیه وسلم کړی وي د شي کار موږ نشو پرې فضل چې الله رسول له کړی اوس دی علت او سبب ختم شوه ست دی پریدو زکه دا د دین یو برخه کومولی او د الله د دین برخه کومول نه راوایي لن دا عمر رانو بد التوحید او د سنت با د صحه حفاظت وکاو مرګور دی به دام ویل چې ډیر حدیث م بیان وای وجه دا چې خلک به په دې حدیث او خبره ته متوجی شي لکه عمر دا شویل دی ابو بکر صدیق دا شویل دی قران د خلکو نه پاتې شي نو قران ته داخله زیات متوجی کوي ابه دې نمبر ته حدیث بیان وای د دې لپاره چې د قران کریم نه د خلکو اعراض پیدا نشي په دې خبره باندې غوښیدلو یو ورځ هغه دغه ناستو د سوچ کې ناست مرګره ته متوجه شو دا ویل چې را د څه وجه ده چې دا امت به اختلاف کوي حل دا دی چې زموږ رب یو دی ربنا واحد الله یو دی ونبینا واحد زموږ نبی یو دی محمد رسول الله دی وكتابنا واحد كتاب يوزش قران دي وقبلتنا واحده قبلم يود طول مسلمانان دغه کعبه ته منځ کی او به من اختلافات ته دکی خلق به اختلاف کی خو یو ربی یو کتاب یو نبی یو قبله په کار کې ټول اتفاق وګیګه همدا یو الله بندگی دی یو نبی تابعداری دی یو کتاب په طریقه باندې چلیدل او دی وی قبله ته منځ کول اختلاف به ولې پیدا کی نو چا یو خبر او چا بل وکنو په دې کې عبد الله بن عباس یو رائے ورکړه اغه لدی اختلاف پیدا کیدو و جماعت دا معلومه ده ډېر ناشنا خبره کړو اغه دا چې قران الله راولېږي نو موږ دای په معنا پویدلو دای په شان نزول پویدلو چې دا آیت دی په باره کې دی دای مطلب ده په دې ټول خبره باندې پویدلو رسته به څه خلک راشي چې د قران دی الفاظ ته به ګوري او د دې قران لګول باندې باندې پویږي چې دا د کوم ځای سره لګیږي د کوم باره کې نازل ده نو د دې د وجه نه استبد ځان له خبرې شروع کی د قران دی ظاهري الفاظ ته وګوري او د هغه د لګولو طریقه به نه ورزیوله نو بيزي به لګي دا کنه به اختلافات پیدا شي یعنی شان نزول به نه پیژني نو د دې د وجه نه قران به بيزي لګي او دا کار اوس بم په دې زمانہ کې د دین مخ کې شوی دی خوارج او معتزله او قدريه او جهميه او دشيه او د بلالان او د ټول گمراهانو دا قران نه استدلال کوي د خپل گمراهي ځکه چې د قران په لګول باندې نه پوهیږي دا کوم ځای سره لګي باز نور اهل بدع امر لګي د قران نه غلط خبره به ثابتې د قران نه به بدعت ثابتې دا پس د سنت نه د قران نه دی ثابتې امام شه باندې د قران نه ثابتې راځي مونږ امام شه ته په قران کې درخې عام د دې نه ثابتې ته تا ګوره دا نه قران کې راغره نه په حدیث کې راغره لیکن بس یو آیات به پیش کې چې دې نه معلومه وي الله سبحانه وتعالى کتاب به زی لګی نو عمر بن خطاب رضی الله عنه خبر رد کړل او دا خو زونه څه چندان خبر ونه کړل په دې باندې مجلس ختم شو سبا چې بیت به کین اصل په مجلس کې دا شورا مجلسونه په دې کې عمر رضی الله عنه ویل چې بیگم په خبره ستا سوچ کاو کاو دغه خبر حقیقت لري دا تا چې ویاله حقیقت هم دا دی چې دا خلک چې په شرک کې واقع کیږي په بدعت کې واقع کیږي په اختلافاتو کې واقع کیږي د دین د اصولو نه خبر نه وي د شان نزول نه خبر نه وي د حقایق نه به نه وي او د قران حدیث به بيزي لګي دا هیڅ وجه به اختلافات پیدا کیږي او دا واقع خبره ده چې د اختلافاتو د پیدا کېدو وجه دا حدیث بيزي لګول قران بيزي لګول قران نه بيزي استدلالونه کول پوهیږي نه او استدلال له قران نه استدلال معنی د قران نه دلیل نشي د خپل یو غلطي عقیده لپاره دی خبره باندې لیک خلک پوهیش دا ما چې زیو له ډیره جواره خبره ده خو چې سره به پوهیش نو ډیره جوارواله پکې ده کنه اوله کې به سره نه پوهیږي چې دې څه مطلب ده عمر رضوانو به د عبادتونو ډیر سخت اهتمام کاوه د الله سبحانه و تعالی د بندګیانو اهتمام خاص کر د منځو د روجی د زکات د حج د حلال او د حرام د دې اهتمام به خپل هم کاوه په خلکو باندې به هم کاوه او خلیفہ هم دې ته وایي چې د په ملک به امر د عبادت زکات نظام به هم مینه د منځو به هم مینه د روجی به هم وي نه دار په ګناونه باندې په پابندنه وي نو هر نیکی طرف سره به دعوت هم وي عمر رضوان په زمانه کې دا ټول خبره هغه به خپل عاملان ته لیکل عمل گورنرانو ته وایي گورنرانو ته به دا خط لیکو چې ان اهم امورکم عندي الصلاه ای زما عاملان او گورنرانو ستاسو په ټولو کارونو کې زیات ضروري کار زما په نیل باندې غوړه مونږ زده من حفظها وحافظ عليها که چا مونږ وکړو د منځه حفاظت یې وکړو خپل پابندی به کوله او د دې حفاظت یې کاوه نو دا به حفظ دینه د خپل دین حفاظت به وکړي ذکر چې مونږ دی پابندۍ سکه الله تعالی دا نور دین در مه پوس کوي و من ضيعها فوسم لما سواها ازيعو که چې مونږ خراب کو دا نور عملونه به خامخه خراب دي نو دې څنګه چې تاسو په ګورنۍ کې لګي زکاتونه خیراتونه به څنګه زو معلومه را جمع کوي او د منځ پروا نه شته لکه زمونږ په زمانه کې خدای خبره تفوس نه ده وکړه په څلور نه خبره باندې اسی او مشوره باندې به مخلق لګي مونږونه به قضا کوي بعض مسلمانان ځان ته وایي اجتماع به وي دینی اجتماع الکه وایي د پلانکی صاحب بیان پاتې ده په بیان باندې به څه جمع قضا کوي د بیان په وجه باندې به هغه مونږ بنا وخت وي الکه دا بیان ضروري دی که دا منځوري دی بیان خو یو مستحبه خبره ده او نفلي خبره ده او دا ډیر بیان په یو ځل باندې کول دام سي طریقه نه ده چې دا ته کې درې او څلور پنځه بیان په دې باندې مونږ نه خرابې لګي په درس باندې مونږ خرابول دا بعض خلک کی قارئ راشی تلاوت نه کی غجمه دې سپری ډیر زنه کی دې سم کی دا ایدو تلاوت د وجه نشته د منځه اهتمام ختم نو دې خلک په دین باندې روان نه دا خواهشاتو تابع دار دي یا د خواهش تابع دار دي او د دین تابع دار دي د الله سبحانه و تعالی عبادت با په دې شین باندې نه ځای کنه هغه ته راویلو د گورنرانو ته کچر د تاسو دا منځ برباد کو نو نور دین مساسو خامخه برباد دي دې په تاسو له ول له ساتي په خلکو باندې به منځ پابندي کوي صادره جامه کوفی والا شکایت وکړه سعد یو صحابي دی جنتی او مستجاب الدعوت چې الله به دعاګانې قبولو یو شکایت دی وګوره عمر غره شکایتونه نه منل وجه دا وجه دا بيزي شکایت دا کوفي ولو ګډه روانه او د معترضین دې زیاتو اعتراضات ولو په صحابه باندې نو دې اعتراض وکړ نو هغه دونه اهتمام نه ورکاو نه اخر دا اعتراض دی وګوره دې مونږ غلط ته لا يحسن يصلي ساعت چې مونږ ته مونږ کوي دې مونږ غلط په دې خبره باندې عمر رضوان الله عليه وسلم د گورنرینه معزوله کوي او ته مدینه چې څه د کوفین مدینه راشه مدینه هغه ته یې داخله په تا شکایت کوي دا شکایت در باندې کوي چې مونږ دې خراب نو ویری زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوم په منځ کې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د منځ نه یو حرف نه کوم ولی که زه په منځ کې نقصان راولم او ما در رسول الله صلی الله علیه و سلم سختی تیری کړی دی ایمان مې راوړی دی او دا او اوس به منځونه خرابوم نو لقد ضل سعی په دې وخت کې زما عمل به برباد دی او زبا لقد خبت اذن او زبا به زده ما سپیږی مو انداز کوم دوه رکعت اولنی ډک پرستنی ته تش کوم او په دوه وخت ته منځ کوم په دې ترتیب باندې کوم دا نمازګر مو دره نه مخروستل من دا هیڅ تذکره وتا وته نو عمر زانو وته فرما چې زاکا ځن نه بیکا زما په تابه نه دغه ګمان دي چې ستامون صحیح دي خدا ظالمان په تابه نه چټي شکایت نه کوي زه به به هم تاسو زه سره ولي جما او د خلکو نه به تپوس وکي په دې مابین کې صاحب لاړ یو کس یو سوالي غو نو یو جمعه ته نه وته چې صاحب څنګه سره ده عام خلکو یې صفات وکړه ښه سره ده بل جمعه ته لاړ څنګه سره ده ښه سره ده بل طرف تر دې چې مسجد د بنو عباس یو ته هغه ته ورانه واد هغه چې یو مشر سره را پات شه دا متکبر و هغه دا ویلې شهره تاسو د صاحب مبارک مونږ ته پوس کوي نه فین سعدا لا يسير بالسريه ولا يعدل في القضيه او ولا يقسم بالسويه یو غره چې جهاد له مونږ نه لیږي او بل غره چې په سلو کې عدل نه کوي او بل نقصان ادا دی چې مونږ له مال چرته کینو په انصاف پکې نه دری ترازه په وکړه لا جهاد له مرګري نه لیږي په فیصله کې انصاف نه کار نه لی او بل لاده چې دکې دا مرض ده چې تقسیم د مال کې د بیت المال له په سې طریقې نه تقسیمې دا اصل د تکبر د وجه نه اعتراض وکړه چې بعض خلک عادت دی په اسلام اعتراض نه پنه کان خلک اصل اعتراض نه کول دي په اسلام نه مو شي زما شو هر څه چې لکه زه خدونه تکړم ګور په قران او حدیث د لږه اعتراض نه کولای شم زه په دین باندې چې اعتراض کولای شم لکه دی وکه زمنګ نه د بد کان چې دایو تر قضا په دې ځان چالاکه چالاکه کوي چې لکه موږ د شي اعتراضات واله الکه اعتراض خو سره پرته کولای شي خو د الله نه به اخلاص شي چې دا کې رب العالمین په دربار کې درې دل حد او کني دي څنګه قران حدیث باندې اعتراض نه ځان به کافر کی ځان به کافر کو من غیر لا تشعر او پوهیږي نه الله رسول خبر باندې اعتراض نه نو په دې کې دا صبر ځان او پاتې ده او د الله نه دعا وکړه د نیکانو خلقو د خیرون از آن ساتل پکار دی اغیلی دیتی اللہ پاکا کدا سر در یکاری دی پار پاسی دلی اواسی دی نمو دی شهرت دی پار چیاری زدن قوی سلام گور پا گورنرانم اتراس کولیشم اللہ تعالی دی بانی دری مصیبتن راوان اللهم اتل فقر یو داری چی فقر و لورک و اتل عمر و زندگی و یڑی راوارک سلی جی جن دیری او فقیری نو دیر سخت جندگی او بل داری چی وعرضو للفتن یا رب العالمین یا اللہ تعالی فتنو کی واچوا فقر فتنہ او اوگد عمر دا دری خیری و تصادر جانو چه دا دری خیری و توقعین دا دری والا تا اللہ والا گوالے دا غصری عمر اوگد شو بڑا شو راوی وائی وائی ما ولی دو چه دسی بڑا شو او فقیر انتہائی چه سوالنی من دخل کنا کولا او دا ورزی و دسی کتر اپریوتو چه دی مخبانی بلا گی دلی او چه ساتو بے کتل دا ورزی و دسی چتر کبے بے سوی دا کتلی دسی شو او په دغه حالت کې به هم پلار کې بشي چې نکې روانه نه ورور به چوندار وي په پټه پټه لگاوله په دې بډاوالي کې چې انسان شهوت ختم شي او قبر ته بالکل نزدې شي په دې وخت سره د سینې شیخ لاږي جوړ شي بډا گپ شپي هغه بډا چې پردو زنانو سره تعلقات والا هغه بډا چې پردو زنانو باندې چوندار لگاول والا او په ماشومان جنو کو باندې دې مرض باندې الله تعالی واچاو د څلويخ سره شروستا یو سره د سې کارونه کوي دا په دې کې پرې وته ده څلويخ کارو چې ورسه دې ورستا په دې به حیا نه کې واقع کېدل نو ته په غټه په دې نه کې واقع شې دا کې یو تا عمر رضانو د منځونو د عبادت اهتمام ډیر کاونه ځکه صادق رضانو را طلب کوي چې تراشه زه تا نه دې باره کې تاسو کوم نه دا ته وښنه دې وګه ځکه د منځ اهتمام لري عمر رضانو به د خوشوم ډیر سخت اهتمام کاوه په منځ کې خپل په منځ کې ډیر ځل جوړل بخاری کې راځي راوی وايي شداد رضانو فرمای وای زه په منځ کې ولاړ ما په درم سره کې ولاړ سار منځ عمر رضانو کاوه سره یوسف الستا حتا اني لا اسمع النشيج عمر وانا في اخر الصفوف يقرا انما اشكو وبثي حزن وحزني الى الله عمر رضانو سورة يوسف له دا آياتنا في كرسل يعقوب عليه السلام وجه إنما أشكو بثي وعزني إلى الله ذا شكايات دا خبل تكليف أو دا خبل غم الله تاكم فدي بانا ويدا عمر رضانو دا مري ونكتلا دي رساد دا قرآن الكريم بدي رسل بانده منزك باقدي زر جغلي دا الله خوف بكي هم دير زيتو لكسين في قوية بادر انسان وندسي دا الله سبحانه وتعالى يهرم بكري رضا طوا يو سوى ولد يوالك شبا منزك ولالا لغير غبونك يقويته وي غير يقويته وي ناغه دا فرمایل چې لو خشع قلبه لخشعت جوارحه وفي لبز لسكنت جوارحه کچرته د دې سړي په څوک کې خوشوي ته دا بدن به شي به نه خوشېدل خو ځکه چې د سړي خوشونه کله پوزه کې وتی وي او کله په وګونه کې وتی وي او کله ګیږي کې وتی وي او دا ډېر غلطه طریقه ده کله کله موږ تاسو په دې سي عادتي دا عادت د وژنه د سي کو دا نه په کار ځان ته فکر وکا په منځ کې د شي مکوا مانځي کې چودره ده حتی لواسه خپل رب ته پاجي ځای باندې ودرې کسر چې دی عظیم بادشاہ مخله ورشي د دنیا په سبا شانی چې لوی خو ځای بادشاہ مخله تورلې هل ته څونه په ادب باندې کېنی څونه په احترام باندې ګوري را ګوري اخو دې خو نه ګوري خپې به زه نه غزه وران لاس نه ګلې ډیر په احترام باندې ناشته نو دې چې خپل خالق ته ودرې ګنه پاجي ځای باندې ودرې اور ځان به د منځو له سخت اهتمام کاو یو ګرم مسجد نبوی کې دو کسانو په زور خبرې کوله ناغه صاحب ابن یزید صحابی وای ماته وای کې کار را گزار کا مسجد کې کانی پراته زی وی سلام نو په دې کې چې ما وکړه عمر رضا په دروازه کې ولاړ زورالم په ماته چې وا شاغه ګل کې چې دو کسان نه ستیا غرا و چې هغه مې آی ته مې جرا شي مې مې تاسو غواړي و هغه بل سخر وبرغه دا سره په دل وجه دا و چې عمر رضا الله دې زه تروب ورکړم نیکانو خلقو الله دې روب ورکړي خاص کر دسی بادشاہان چې وی چې الله سبحانه و تعالی د حکم سخته بيداری دا غو دا ناشنا واقعي دي چې بندگان به تیری سخت تیری دل غړ غړ خلق به تیری دل او هبت کې براسته د شرف دل به شکل دا خپل برا یو شری دې دا وی ډیر مرګري ناس دعا وکړه دعا وکړه بل تی ویل ایا ته ته دعا وکړه هغه باندې د شرف را پیو لګیدا دا وي صرف الله مغفر دی وای هو سخ رب په خلق باندې راته سوګ له خاله نشو راته یو زنانه ته جواب را لګولې چې ته دل تراشه زکه چې دا غینې سو شکی خبر اورېدلې و هغه په هبت کې چې ما سو عمر رضا نه سکی هغه چې د کور نه وروته نشته بچي وځه بچي ته ولې دا د دې روح د وژنه ده هبت د عمر رضا نه نه بیا عمر ابن خطاب خلق را جمع کړ خلق ته ویلې چې تاسو په دې باره کې څه وایي دا زنانه چې د شي بچي راوړې ده دا په ما باندې په دې کې څه راځي د باز مرګرو ویلې چې دا تخو یو مؤدبی یو ادب ورکون کې انسان دی او تفر علی خیر دی چې دا ولو د مون بسوک په تابع انسان ناراض علی بن ابي طالب دی چې دا خلاص تاسو پایښ ته دی کې زه د شنو یم دا صد هبد وجه نه بدی بدا کار شه ته به دې دی څرګه نه به عمر رضا دغه تایید وکړي چې بالکل ته صحیح خبره ده علی کې ویل چې په قریش باندې دې دی څرګه واچو ځکه وجه دا ده چې دیت کې قانون دی چې دا قاتل به خپله نه ورکوي کله چې خطاً قتل شوی دغه په عقلو باندې وي دا د اسلام یو بیل نظام ده چې دې وخت کې ختم شوی دا زموږ عوام مسلمانان په سره پوهېږي نه نظام العواقل ورته وایي چې قتل څوک وکړي دیت دغه په خپلوانو باندې وي دغه په رشتهدارو باندې وي دغه په قوم باندې وي په درې کالو کې به ورکوي څلور مېشه د روپۍ باور کوي چې پدری کال کا ټول روپۍ چې راځي مګ نه دیت ته جوړیږي و اسانه خبره ده هل غرض عمر رضوان الله هبت ورګنه یو د شر په دل اور روان و د کوم ځای لکه و ما په طائف ولای و لو كنت ما من اهل البلد کتاسو د مدینه اوسیدونکو وی لو جاتو کوم ما په دې دوره باندې وره برابر اوله اترفعنا صوتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی رسول مسجد دې په دې تاسو شور کوي په عامه مساجد کې شور نه راوای دی په مسجد نبوي کې په طریقه ولا نه راوای دا مکه وای ما نه کړه یا الله ته مسجد احترام د الله سبحانه و تعالی د حکمونو دونه سخت پابندی یو یو خبره کې په وړه وړه نقطه کې پابندی ته تاسو وګورئ د عمر رضوان الله خزو عتکه نیمه ډیر نیکه صالحه خزو هر منزل وبسلله مسجد ته بتللا عمر په دې باندې خپو چې د ازما خزو هر منزل روانې د ازما د غیرت خلاف ده نشادی عتکی ته ویل چې ته د هر منزل ازي او تا ته فتح ده چې عمر رضوان په دې خپکی ده ته ویل چې د خلاف شي ناغی ویلی چی فما یمنعه این هانی ناغی دی ما ملکی کن آغا دی ما تووی چی مزو بس نبس من نو تویلی شو چی یمنعه قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغا پخوی که لما دا لما دا نبی علیہ السلام حدیث لیا داغین مجبور داغا سویلی ذکر نشی چلتا حدیث دو تفاقی پروت دے اگا حدیث نیری کداغا حدیث نیری نتبی منا کری و تغلی بیموی ولیکن دمره چې هغه حدیث یې منه کوي حدیث دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی امت ټول ته ویلي هغه زمانه نه ټول امت ته ویلي چې لا تمنعوا اماء الله مساجد الله اے خلق تاسو زنانه ممنه کوي د جمعتونو دا د الله وینځي د خیر د جمعتونو ته درځي جمع له درځي بیان له درځي تل راتللې شي ډیر خلک دې سوي چې زنانه په بازارونو کې بغیر نه بخپه کوي و چې مدرسې او مسجد ته راځي په دې باندې که دار د غیرت خلاف دودا د بے حیايي دودا داد او داد په دې باندې بوله کار ورسي کور کې به ټي وی لګېدل هغه باندې باندې خپه کیږي که مولا چته د هیزو د نفاس مسله په مسجد کې او کله کدا څنګه ناشنا مسلې کیږي او دا ولې دي سي کیږي او دا خو د سره سترګې خرابېږي او دا دین باندې بس لګي اعتراضونه کوي الله رسول باندې نو مم نه کوي زنانه عمر رضوان دی حدیث راو د دې دونه تابعداري کوله چې غیرت تقاضا یې داوا چې خپل خزم منه کی لیکن حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې منه کوي بس نشي ویل خلی بنده ده خلی ټپ ده دا به هر مؤمن دي شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث به د خلی ټپ کړي دل به کار مور دي چې شوی ته کنزلی وي کنه به کوي دل به غصم مور دي چې شوی وي خو لیکن د خپل حال برابر بندي دل به یو بل ضرورت دي لیکن هغه به پریدي دا الله د نبی د وجه نه چې هغه دسې فرمایلی دي چې دسې مه کوه لیکن بیا هم یو ورځ یو حیله ورته جوړه کړه یو چل یې جوړه کړه د دې خپلې زنانه د منې کولو دپاره د حدیثو کتابونو کې راځي په سهار مانځل وختي ووته عمر بن خطاب رضانه او ځان یې متنکر که تر بوزۍ چې ورته وایي هغې وواله او ځان یې بدل که په یو لاره کې کېناست په دې کې د ده دا ښځه پرې ورتېره شوه هم جومات ته روانه ده پرې ور ودانګلې او سم دسې راونیول او غېږې ته واخېستله او خاص خوښ اندامونو له ګوتې ورلل او بیت ایسته روان شو او سې ورته ویلې په خوله به په دې کې دا زنانه بیت ایسته کور ته راواپس شوله او بیا به جومات ته نه تلله نو عمر رضوانه ورته وویل چې دا جومات له ولې نه دي اوسه پورې بد کړې اوس منه شوې او زمانه خرابه راغلې ده اوس تګ نه دی په کار دې مطلب یې دا و چې ما ته چې الله سره اچولی ده او مسجد ته زه روان وم او په مسجد ته یعنې څوک راپسې راووت او داسې کار راسره وم خو لیکن ال نه وی چې چا راله داسې ګوتې راوړي هغه عمر رضوان خپله و دا کار یې وسکه په دې طریقه باندې منع کړ لیکن په خولی ته نه شو ویلی چې مزه وجه دا ادا ده چې منع کول د زنانو د مساجدو نه دا نقصان دی دا یې نبی علیه السلام منع کړې ځکه چې د الله رسول هغه ښه پوهېږي زموږ نه هغه ښه پوهېږي چې هغوی هر کله منع کړه نو عمر بن خطاب رضی الله عنه به داسې اهتمام کاوه د تراوح باره کې دغه اهتمام هم مشهور دی رسول الله صلی الله علیه وسلم معنی کې به دا طریقه وه چې ماخوستن مونږ به کله وشه نو هر سړي به ځان مونځونه کوله تراویح به هم کولې او نفلونه به یې کول څونه به چې وسه وشوله په مسجد کې به یو قاري وو هغه به راولګېد دوه کسان ته وویل چې راځئ زه ته مونځ کوم ګوډ کې به ودرېدل جمع به ځان له ودروله هغه ځای کې به یو قاري وو هغه به یو دوه درې کسان ځان پسې ودرول هلته به په یو مسجد کې بس صرف پنځه شپږ جمع ولاړې دا بکیدلا نبی صلی الله علیه وسلم ته څنګه ویل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د شوا ما خوستن کې بچات تراوی کول چې به د شپې نماز پکې کول چې به د شپې په اخره کې اکثر جمعه ته براتلل مسجد کې به د عبادت کاو دا یتره قضا اوسه چې ټول کلی په دې عادتونه لري کاری پکې نه و دا طریقه نبی صلی الله علیه وسلم هم دسی پرې خوسته او مرګره ته جمع نه کړ صرف دریو دي ته جمع کړو او شریکا دریو دي اصلو ورځ حدیث کراځي ابي فرمایي چې زکه جنن نه کومه چې به تاسو فرض نشي الله به وایي چې فرض به نه شي کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو عذر د وجنه په تراو کې جمع پرې غدلا ابو بکر صدیق هم مشغول په قتال د مرتدین باندې هغه د خپل دور خلافت کې صرف جهاد د مرتدین سره کړل هغه غریب ته مخنه د ملاوي شوی د نور تربیتونو عمر رضوان ته ډیره مکه ملاوي شوی د زکه چې د مسلمانانو په ملک دن نه وشيږي خلافت اسلامی جوړ شوی د نزاغت تربیت ته ډیر ضرورت ده نزاغت په دور خلافت کې ډیر کارونه شوی تبدیلونه پیدا شوی یو په هغه تبدیلونه کې داوا چې ورځې مسجد تر وته د شپې چې وی کتل خلک لګې دي منځونه کې سوزان لګې دي سو دوه کسان ولاړ دي سو درې ولاړ عبدالرحمن نعود وای چې ما ته ویلې چې زکه د خلک را جمع کوم په یو قارین خبرې او ابو ابن کعب ته امر وکړ تمیم داری دواړو ته چې تاسو به تراوی کوئ او د خلکو ته په شریکه باندې دا کوي نو ما خوشن من بچو شو د وسره کې شو دا غنه بعد به خلکو تراوی کول وګدي تراوی به کوي ول سره کاته به کول دا صحیح حدیث دی چې کله موطا کې راغله د مشکات کې دغه ذکر شوی دی بسناد سره یو له سره کاته به کول اثر کاته تراوی دی سره کاته ویتر به کول او دې صاحب به ولاړو دوه وګدي به کول چې ما خوشن به درو دلار پښنمی پر به کاوه درو دلا دغه ګانټي درې درې څلو څلو پنځه پنځه ګانټي به پته راواله به د شهادت د شي معلومی چې ایته د تراوی لګي سخت شولې ځکه چې وګدي ویلې زیته نو عمر رضوانو ته دا وی چې دا نفل په نفل کې شهادت جایز دی زیته کوي کان لګره کاسونه بلان کوي او زیته کوي کپه کمی نه یې اوله ګل به به چا شل لکا تا کول چا به دیر شل کا تا کوله او چا څلوې خره کا تا به کوله اوس یې خپل خپل خواخه ځکه دا نبل په نبل کې زیادت کمواله جایز ده اتره کته سنت دي د نبی رسول سلام او دا باقی هي کې رسول الله هم اجازه ورکړه ده چې علیکم بما تتقون سنه چې کوي عمر وک د دې د وجه موږ دا مسله په صحیح انداز بیانول لله الحمد زمون باج له حدیث مرانه بیانې یو دا احناف په پرشته پورانه بیانې باج له حدیث او سره اتره کته به کې زیات نبلونه نشته نه به کې دا خبره غلطه کوي دا نه په یوه حدیث راکړ کې نه په یو خل د شنو وایي پته راکړه به کې د شپې سر بزیت بنګي دا سینه ده دا نه په لسمه چې کې کول شي او هغه نور وا چې شل کاته به کې شل نه کم وکه بس ته خپل پیر شي دین نه مانی او ګور ته نفل نه مانی او تراوی نه مانی په تراو مناظره کې ودا د دین تصور غلط خلق لور دی الګ دغه تراو نه تیر نه شي دا تاسو چې کمی کوي شل کاته په شل منټ کې یا په 15 منټ کې دا سمون دې کدا ورزښت دی دا وسمن نه په قلار ته من وکړه شل لکا تا وکړه زه د درې غنټې په تیرې کوم به تاسو ومنه چې تاسو بالکل صحیح عبادت د الله یې هغه نشي کولای نه شرکت ته کوی او په نیمه غنټه کې کوی یا دا غنه به زه په 15 منټه کې کوی دوی چې موږ کوي هغه غرض عمر زمان په زمانه کې خپل باغ به د تراو کې نه شامل دی خپل باغ کوی کې موږ کاو او ترغیب به مرکاو چې تاسو محسن تراوی کوی د دین د شپې موږ غره دا ترغیب به مرکاو نو غره په دې باندې اهتمام هغه کړو چې دا خلک ټول په یو قاری راجمه شي یو ورځ روه ته ټول په یو قاری راجمه قرآن لوستل کې دا غړي خوشاله شي او یې فرمایل نعمت البدعه هذه دا جمع چې ما وکړه دا مرخ کار وکړ نه کار مو ته وړه کار مو دلته د بدعت نه مراد دا بدعت شرعي نه ده یعنی دا کار دی چې دا ټول خلک په یو قاری راجمه کول دا جایز دی د نبی رسول زمانه کې شی خو همیشه د پاره نو هغه دوه درې ورځې کړي او موږ ټول مېش کوو نو دې ته بدعت لپاره استعمال کړه دا بدعت شرید ولته نه مراد چې اوسه تشریح نشو کوله الغرض عمر رضی الله عنه د تراو د عبادت لپاره سخت اهتمام کاوه د طلاق له اهتمام هغه د تاسو ور د طلاق په باره کې قانون دا چې طلاق دی ورکړ یو طلاق به ورکړي پس دی وکي اکثر کله طلاق ورکړي نوی پیسې د خلک طلاق ورکړي خپل خوځلا وجدار چې جګړې ډېری راځي او صبر یې نشته لري یو دوه درې او زه دا طلاق دا اسلامی طلاق نه دی دا د الله د حکم پر ټوکی کول لیکر چا تاسو کې دا کار وغو یا بل چا دا کار وکړ د الله د آیتونو پر ټوکی وکړي دا مجرم دی الله بوله سزا ورکړي دا څه ټوکی نه دی چې ته یو دوه درې وزه دا دا اللہ دی دین پر ٹوکی دی ولا تتخذو آیات اللہ حزوا اللہ سورت بقرہ کی فرمائی دا اللہ دین پر ٹوکی دی دا مکوئی سنگ طلاق بورکے یو طلاق بورکے چکل دی خواہ نو دا خزا پا قل ارادا نزی سے بویتوی جتا طلاق بے بم دا خزا دری میں اس تو پر استاکور کی اسی گی اسی بنا که دی دری میں اس تو کدی شوق دا پیدا شو بیتا با ترجو کی واپسی با ہوگی او که شوق دی پیدا نشی استا با عدت تیر شی نکا با مات شی بیتا آگی خواہ دا کبر خوانزان لکی او کنی که پلار کزیار چرد چیزی و دری میں اس تو پر بستا دی کوتا کی دی ری تاثر طلاق دی سنی جو دو دری اوزا دا بلکل دی اسلام خلاف دا پا یو مذہب کم نشت نو خلق بدا کار کاؤ دری طلاق میں پا یو ذل ورکاؤ اللہ دنبیر اسلام سے مانک پا یو طلاق چا با جدری ورکن اگر بی یو حساب آو نو عمر رضانوی ہے جدا خلق دا طلاق پا خبرہ نپوئی گی احکام و بانی دا ورانے کی نو دسی کرو مرگوی سے مشورہ وکڑا چا دا دری طلاق چا ورکا منگ با ویو چا دری وارا واقی شلو اوستان خزا با سلارا بی تا توا پسی نشی کولا دا زجری حکم با پکی دیتا زجر وی دیتا رتنا وی خلقو لرتنا ورکاول سزا ورکاول فلو ام غینا و علیهم که دیبا امان نافذ کن نافذ بید استه نافذ که دری طلاقا خورسرت دا قانون ام که خود کچا دری طلاقا ورکل دری ورا بواقی خوک حلالا چا حکل حلالا دا خبر خود ویسی و چالا یو شپیر پار پنکا ورکی یا دورد پار پنکا ورکی وقت وجبه به طلاقه نو دا دوه کسان به زره جمع کوم دا چې مال راوستل شي زه به را جمع په کار به ولا حلاله باندې بندیز لکه څنګه چې نبی رسول الله بندیز لګول او درې طلاق نافذ موږ وایو چې اوس اسلامي خلافت راشه د سي په کار د چې په خلکو دا کار وکړي شي د دې لپاره چې د دې دا درې طلاق په یو بدل شي او شری طلاق ورکی سي طلاق زده کی احکام شری سي زده کی دا به اوس هم کولای شي لیکن اسلامی خلافت نشته عام خلک د طلاق په احکام نه پویږي یو دوه درې طلاق ورکي دی مقلدین مولین نشه لا شنه هغه واجب بس خزر به طلاق ده او حلاله وکړه الک عمر زانو واجب طلاق ده په حلاله مکه و رجم کوم دی او دا ته چې حلاله وکړه خیر ده خیر نه ثواب ده هاي بګری کې ثواب ویل دی په دې کې اجر ده ځکه د دوه مسلمانانو کور جوړول دا مسئله مونږ ته روزانه راځي روزانه دغه ورځ باندې چې دا مسئله مونږ ته نه راځي تاسو دغه پته نه لګي مونږ ته بدلې یاره ورځ دراسي لامن ته کم راځي د نور مونږ ته ډېر ورځي هغه مجله کې لیکلي وي دا نوی پیسې د طلاق اوس دی وکه خلق واقعي کوي شرحه د طلاق نوی پیسې د لري شوی دا ځکه د خلکو اخلاق خراب شوی یو دوه درې بس طلاق پر کې غرض هغه دا دی چې د حلالي کې د حلال دانه روا ده د اسلام خلاف ده او زنا ده اغه کیږي نو عمر ابن خطاب رضی الله عنه به رسته زمانه کې فرمایل چې ارمان د درې طلاق ما په درې نه واقع کړي نو خبره وای سید اسماعیلی کی راضی حسن حدیث دی هغه به داویل چې الله حرم ته طلاق چې درې طلاق مې نه نه تیس کړي نو خبره وای په دې خبره به رسته په خیمانه مو خو لیکن د سیاست د وجنا د خلکو د منی کولو د وجنا حاکم د مسلمانان دا کار کولې شي په دې مسله باندې عام خلکو ځین کې د زر نه واقع کیږي لیکن دا علمی یو فی دمنه د حکمت نه ډکه مسله ده چې په دې هر جز جز باندې من حکمت بیان کو تاسو به اسلام خون معلوم شي چې دا اسلام څنګه نور دین دی عمر رضی الله عنه بدغه شان د دې خبرو اهتمام کاو ناشنا غریب واقع هم نه پاتې شو دی چې هغه به د شپې چې واته او په خلکو باندې بغیر زیدا پاهې کې کوم ناشنا واقعات راغلي او دلسوز واقعات او چې هغه به بیان وي ان شاء الله تعالی رب سبحانه وتعالى دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق راکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابو د سیتابدار کې صلی الله وسلم علی نبینا محمد.